राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 5 दिसंबर 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बात कहने है मन में, जिन सज्जनों के जो जो कमी मालूम देती हो, भाई हमारा संग है पदार्थों के साथ में, क्रियाओं के साथ में, व्यक्तियों के साथ में, वो संबंध छूटा नहीं है, तो वो छूटा नहीं है ये ज्ञान तो कोई हल नहीं है, परंतु कैसे छूटे, जल्दी छूट जाए, यही समझ करो। ये सावधानी बताता हूँ, उपयोग से करो। वास्ते तुम है नहीं, ये सिद्धांत पकड़ा को हृदय में के है नहीं, है नहीं, और फिर बेपा करो, है तो है नहीं है तो द्वेष कर से ऐसे संबंध मत जुड़ा। जैसे भगवान वनवास में गए तो जिनका द्वेष हुआ उन राक्षसों का भी कल्याण हुआ, और जिनका राग हुआ उनका भी कल्याण हुआ, पर वो राग और द्वेष उनका कल्याण नहीं हुआ। ऐसे ही अवगुणों के साथ में द्वेष रखोगे तो वो जल्दी छूटेगा नहीं, संबंध जुड़ेगा, संबंध द्वेष उपेक्षा। वास्तव बात ये है नहीं, बस उपेक्षा, तो उपेक्षा करने जल्दी छूटता है, द्वेष रहना संबंध जुड़ता है। बहुत से साधक हिचकते हैं, ये छूटता नहीं, छूटता नहीं, छूटता नहीं, और समझ उठता रहता है। नाश करने की चेष्टा तो नाश करने की होती है मजबूती, द्वेष बन जाता है। इस बात से द्वेष से भी समझ जुड़ता है, राग से भी समझ जुड़ता है, उपेक्षा से समझ जुड़ता है। तीन बात है, राग द्वेष उपेक्षा, पर वही नहीं है तो नहीं चीज, चीज तो नहीं। नाश उसी का होता है जो नहीं होती है चीज, प्राप्ति उसी की होती है जो है, नाश उसी का होता है जो नहीं है, तो नहीं है अगर नाश है चेष्टा ही करो, वैर ही करो, तो नाश है ही उसे नाश होती है। प्राप्त है उसका राग करने ही नहीं है, वो तो है ही, वो तो हमारा है। इस बार राग द्वेष नहीं करना, इंद्रिय से इंद्रिय शर्त है राग द्वेष दिवस लो तय और राग द्वेष के बड़ी बंद है, तो जैसे प्रतिबंधित हो तो राग द्वेष छोड़ने किसी प्रति छोड़ने विषय में द्वेष मत करो, विरोध मत करो, विरोध से समझ जुड़ता है, राग से भी समझ जुड़ता है। राग देर दोनों है उपेक्षा उदासी, आप ही छूट जा, क्योंकि वास्तव संबंध तो है नहीं, वास्तव में संबंध भगवान का है, वो है ही आपका है, भगवान मेरा है, मैं भगवान का हूँ। इस वास्ते लिखा है एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक विश्वास करें, मान लें कि भगवान मेरे है, मैं भगवान हूँ। एक बार वो मेरे हैं, जैसे माता पिता होते हैं, मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी है, ये मेरी माँ है, ऐसे सरल हृदय से मैं भगवान का हूँ। एक बार फिर मैंने और दृढ़ भित्र में हूँ, भगवान का हूँ ही। अमृत से पुत्रा उपनिषद आता है, अरे ममई वांशो जीव लोग जीव बुद्ध गीता में आता है, और रामायण माया है ईश्वरांश जीव विनाशी, ईश्वरांश जीव तो रामायण माया है, गीता माया है, उपनिषद माया है, तो हम है ही सारे स्वीकार कर ले। एक अर्थ ये हुआ, ये चीज आपकी है, सत्य है आपकी, इसको लाना नहीं है, आपको लाना नहीं है, बनाना नहीं है, निर्माण नहीं करना है, जो है शायद एक बार कहने क्यों है, अभी संसार का मेरा संबंध है, संसार आपका नहीं है, संसार संबंध मेरा नहीं है। दूसरी बात है, ध्यान दो, जो मिलता है बिछुड़ता है वो अपना नहीं होता, ये पक्की बात ध्यान करो, जो मिलता है जो बिछुड़ता है अपना होता ही नहीं, आता है और जाता है वो अपना नहीं होता, आरंभ होता है समाप्त होते वो हमारा नहीं होता, उत्पत्ति होती है विनाश होते वो हमारा नहीं होता। ये बात याद करो, केवल जो मिलता है बिछुड़ता हमारा नहीं होता, जो उत्पत्ति होती है विनाश होता वो हमारा नहीं होता, और आता है जाता है वो हमारा नहीं होता, ये हमारे नहीं। एक बार स्वीकार, वो हमारा नहीं होता, तो शरीर मिला है और वियोग होगा, शरीर उत्पन्न हुआ है और वियोग होगा, क्रिया आरंभ होती है समाप्ति होती है, पदार्थ मिलता है वियोग होता है, ये हमारे नहीं है, हमारे नहीं है, ये दूरदर्शन भाव है, बहुत सुगमता से द्वेष करो तो दिखेगा, राग और द्वेष दोनों ही तो इसे परिबंधन शत्रु है रस्ते में, तो ना राग करे ना द्वेष, उपेक्षा होता से रस्ते में चल रहे हो, कहीं कूड़ा पड़ा है, कहीं पत्थर पड़ा है, कहीं गाय खड़ी है, कहीं सूर खड़ा है, अपने क्या मतलब, ऐसे हमारा देह तो परमात्मा है, ऐसा मतलब नहीं, उपेक्षा, जितनी उपेक्षा आप करोगे उतना जल्दी काम होगा, उतना ही यार कैसे यहाँ मिटे, कैसे मिटे, ये मिटाने का है द्वेष है ना, मिटता नहीं है, संबंध जुड़ता है, संबंध जुड़ता है, द्वेष करते हो इस बात से कुछ नहीं, उपेक्षा उदासीन बेपरवाह है, तो है, पर है तो है, नहीं है तो नहीं है, ये है तो नहीं, वास्तव में नहीं है, जो मिटने वाली चीज होती है वो होने वाली रहने वाली नहीं होती, जो रहने वाला मिटता नहीं, भगवान का संबंध आप नरकों में जाओ तो भी है, स्वर्ग में जाओ तो भी है, वैकुंठ जाओ तो भी है, मृत्युलोक जाओ तो भी है, भगवान तो मेरा है, तो वो तो मेरा है ही, स्वीकार कर लिया। जैसे बालक कहता है मेरी माँ है, उन्हों कहा जाए तेरी माँ क्यों है, ये क्यों है आपके पास ही रहा, उधर है नहीं कह सकता, पैदा हुआ वही नहीं कर सकता, तेरी माँ क्यों है, है? ऐसी दृढ़ता है, क्यों है ये प्रश्न आपके पास ही रहा, बालक के पहुंचे ही नहीं, क्यों है तेरी माँ, क्यों आपके पास रहा, ऐसे भगवान अपने क्यों है क्यों है, ममई वंश हो जीव लोग कहते हैं, ईश्वर अंश जीव विनाशी, रामायण कहती है, गीता जी कहती है, मैं भगवान का हूं, हरेक भाई मैं हरेक हरेक जितने भगवान का शब्द माना है, ये तो छूटेगा नहीं कभी, आप मानो तो रहेगा, न मानो तो रहेगा, द्वेष करो तो रहेगा, राग करो तो रहेगा, ये तो रहेगा ही, क्यों है ये, माँ है मेरी, तो बालक ये नहीं है, मैं दूध पिया है, माँ मेरी है, जन्म लिया, ये नहीं कहता, और वो है ऐसे पक्का विश्वास भगवान पर हो, भगवान तो मेरे, भगवान मेरे, और संसार मेरा नहीं है, बस अस्वीकार कर दे, दिखता मेरा दिखता है, दर्पण में अपना मुख साफ दिखता है, परंतु है दर्पण में है क्या, वहां दिखता है उपेक्षा, जल्दी मिट जाएगा, द्वेष को जल्दी नहीं मिटेगा, देरी लगेगी, राह करो तो मिटेगा नहीं, अपना मानते रहो तो मिटेगा नहीं, अपना मानना नहीं, उपेक्षा, अवगुणों से उपेक्षा करो, अभी मिट जाएगा, आपके साथ में अवगुणों का संबंध नहीं है, शरीर स्थो भी कौन थे, न करो तीर न लेते थे, करता पड़ा और भोगता पड़ा, हमारे में है नहीं, इनको मिटाना नहीं है, करता पड़ा भोगता पड़ा को मिटाना नहीं है, 32, 33 213 बन जाएगी, यथा प्रकाश यति एक सब लोगों संपूर्ण लोगों पर प्रकाश करता है, तो आप अपने एक देश में मानते हो नहीं, मतलब संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाश करता है, क्षेत्र एक है वो सब क्षेत्रों का, पर एक परमात्मा तत्व है, एक सबके साथ संबंध है और किसी के साथ संबंध नहीं, सबके साथ संबंध होता है वो किसी के साथ नहीं होता, अरे किसी के साथ होता सबके साथ नहीं होता, शरीर मान लो सही साथ है तो सबके साथ है, कृष्ण कृष्ण शरीर संपूर्ण शरीर होता, उपेक्षा करो पेपर देखा वास्तव में आपका संबंध नहीं है, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थो भिगोन्ते न करोति न लिप्यते, सर्वत्र कर्ता भूता न करोति न लिप्यते, कर्ता नहीं होता भोक्ता नहीं होता, कर्ता भोक्ता है नहीं, ये जो निषेध हुआ है विहाय यह कामान कामनाओं का त्याग कर दे, विहाय कामान और तीसरी परवा का भी त्याग कर दे और ममता भी त्याग कर दे, अंधा त्याग चार बेहार कामान या सर्वान मेरे मोहन मेरे अहंकार है नहीं, ये दृढ़ता से बना है नहीं, होता तो भगवान नहीं करते। मेरे ममो निरंकार आप है, आप निर्ममो निरंकार है आप, कामना होता है, ये कामना छूटती नहीं, कामना कैसे छूटे, कामना कैसे छूटे, कामना है ही नहीं, कामना है ही नहीं, आती है जाती है वो कामना है, वो रहने वाली चीज होती नहीं, रहने वाली आती जाती नहीं, भगवान आते जाते नहीं, भगवान हरदम रहते हैं, सर्वशाम सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूता नाम सबके हृदय में आत्मा में वो हमारे हम उसके जैसे बालक कहते हैं मेरी माँ है जो मेरे भगवान है, क्यों है क्यों गा है क्यों मेरे है, ऐसे भगवान मेरे क्या करता बोलता मेरे में नहीं है, क्या होते नहीं, चेतन करता नहीं बहुता नहीं होता, जब भी करता नहीं बहुता नहीं होता, जब चेतन का संबंध है ये करता बहुता है, तो क्या होगा कि चुप रहने से जड अंश जड में मिल जाएगा, चेतन चेतन में मिल जाएगा, मैं पना मिट जाएगा, मैं पना चेतन जड़ दोनों ग्रंथ है, चिड़चिड़ ग्रंथ है, चेतन और जड़ की ग्रंथ है, ग्रंथि आपने पकड़ी है, यदि भी मिर्षा सूचित करते गीता माया है रामायण में, इंद्रिय इंद्रिय से राग द्वेष व्यवस्थित हो तो नहीं, तो चेदर जड़ी चेदर ये अहंता है, ये बड़ी पक्की है, अहंता अहंता है नहीं। देखो एक बात ध्यान दो, गाढ़ नींद आती है उसमें अहंता नहीं रहती, मैं हूं ये नहीं रहता वहां में, अरे मैं हूं रहता है गांधी इत्यादि स्वप्न और जागृत में रहता है मैं हूं, सुषुप्त गांधी मैं हूं नहीं रहता, और आप रहते हैं मैं ऐसा सुख से सोया जो कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं, ये दृढ़ते से कुछ पता नहीं, तो राग द्वेष थे नहीं, अपने है नहीं, होते तो सुनने रहते, सबका अनुभव है, सबका अनुभव है, अज्ञानी से अज्ञानी उसका भी अनुभव है, सुनते रहते है ही नहीं, बोझ हो गई अपने में नहीं है ही नहीं, नित्य सर्वगत स्थानो रसलो एम सनातन अभ्यंत हो एम अचिंत हो एम स्वाभाविक है, न राग करना है न द्वेष करना है, उपेक्षा यह सब गुण अग्न मिट जाएगा, जल्दी मिट जाएगा, द्वेष करो तो कई दिन रहेगा, जल्दी मिटेगा नहीं, इस बार द्वेष नहीं करना, द्वेष से संबंध जुड़ता है, द्वेष किया उन्हें कल्याण हुआ, भगवान के साथ द्वेष किया उन्हें कल्याण हुआ, राग किया उन्हें कल्याण हुआ, ना राग और द्वेष कल्याण नहीं हुआ, ऐसे दोषों के साथ में राग और द्वेष नहीं करना, है तो पढ़ा है तो पढ़ा है, क्या मतलब है अपने, क्या मतलब है, अपने मतलब उसे ये विचार हो जाए तो बहुत जल्दी शांत हो जाए। अपने क्या मतलब है तो ये एकदम छुटकारा हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया युक्ति है नहीं। जल चेतन है गांति बढ़ी गई यद्यपि मिर्षा छूटत घटनी है तो झूठी छूटी घटनी क्यों बोल रहे राग करो तो मिटे नहीं द्वेष करो तो मिटे नहीं हटाओ तो मिटे नहीं ऐसी कष्ट है ऐसा परवाह नहीं है ही नहीं। अरे सूरज का और अमावस्या की रात का संबंध है कभी एक कहानी आती है अंधेरे ने जाकर गए ब्रह्मा जी से शिकायत की कि महाराज ये सूरज है मेरे को पिंडी छोड़ता मेरे टिकने नहीं दिया। ब्रह्मा जी सूर से पूछा कि तू अंधेरे के साथ क्यों बैठ सकता है कि महाराज मैंने देखा ही नहीं देखा भी तू अंधेरे के पीछे क्यों पड़ा है कि महाराज मैंने देखा ही नहीं अंधेरा। अब बताओ बैर दो तब हो मैंने देखा ही तो देखा ही नहीं ये उदासीन है ही नहीं तो परीक्षा राग हो गया राग हो गया क्या राग हो गया उपेक्ष से बहुत जल्दी काम होता है। उदासीन उदासीन बदासीन और गुणे और विचार लेते उदासीन वत उदासीन क्या चीज नहीं है उदासीन वत है उदासीन क्या है चीज में तो उदासीन उदासीन बतासीन गुणे रिवर में चलते गुणा वर्तन देते हो ऐ करता बहुता बढ़ोता गुण है गुणे प्रगति के लिए मरा नहीं नान्य गुणे में करता रहो करता है गुण है इंजीनियरी है कहीं इंद्रिय बताई है कहीं प्रकृति बताई है अच्छा ये अशुद्धि अशुद्धि केवल माया में केवल माया में यह अशुद्धि यह अशुद्ध होता ही नहीं ये स्पर्श ही नहीं होता अशुद्धि स्पर्श होता है ना स्पर्श नहीं होता ये बहुत बढ़िया विद्या है बहुत जल्दी काम आएगा।